إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برام عز وجل في سنو درس توحيد في سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي تي نيارلو تيوسان وي تي موي خم دين الاسلام تي اي تكتال مانام تي اي بروف اي فيرند ني دوخون با اكسي تي لا اله الا الله تي موي بونك بي جيك تي الاسلام ني نيكون تي معناوم gannaaw ba mu jeexé ñu jall ca ponku ya rombu ca lamuy tektale waye nak daldi dik ci charte yi mu melni jeexalon nañ ñentelu charte bi te muy as-sidq al-munafi lil-kadhib bu ko defé dañuy daldi dugg ci juromelu charte bi juromel bobu moy al-mahabba manam bëgg المحبة بق من أن تكون محبا لهذه الكلمة ووليا لأهلها أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفع من بق جوجي لم لامبو موي nga bëgg kaddu gi d'abord nga bëgg kaddu la ilaha illa allah nga bëgg ko bëgg bu complet bëgg bu mat sekk mango nga bëgg kaddu gi waxuñu nga def ko rythme def ko ci ay way diko wayont nan dama bëgg la ilaha illallah te fekk en réalité rythme bi mo la ci intéressé ci rythme biñ ko duggal bayil xel bu baax kaddu gi ci bopam lañ la wax nga bëgg kaddu gogu lan la moy kaddu la ilaha illallah la ilaha illallah dafa am lu muy tekki est ce xam nga ko d'abord est ce xam nga ko d'abord mango kaddu la go xamni dafa am ay charte est ce xam nga charte yi kaddu la go xam dafa am ay ponk est ce xam nga ponk yi kaddu la go xamni dafa am lu muy tektale est ce xam nga la muy tektale kon bo beugé kaddu gi lol yeb dafa wara dugalé ci bir nga bëgg li kaddu gi di tektale mu nek lo xamanteni ni do ko bañ mangok do ko rejeter dedet me dang koy beug mako julit yi kaddu la ilaha illa allah lamuy tektale moy tawhid manam kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci mbollem ay aqam bi maana kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci li nga xamni moy ay jëfëm ak momelam manam li nga xamni jëf yi nga xamni sunu borom mo koy def bu ko ci wutal ndend jëf yoyé sunu borom kenn la ci lu melni mo jëk ci bi nga xamanteni ni mom gañu dañ ci depo amuñu ci problème lu melni ray yalla jël nga ko rek ngay yalla jël na ko rek ngay dégg dé waaw wuy dina boromam rek ngay dégg waaw do dégg gaay né ah di way fat bakani gis nga ngok waye ko wax ray wax dundal way dundal ku wax ray wax dundal nak wax mom ndax wërsegal nga ci biir yar mi ngi ci biir défar mi ngi ci biir gis nga ko yoy yeb mi ngi ci biir kon dafa am ci jëf yi yo xamni yalla rek mo koy def lolou dang ci wara kennal yalla ci naka moy nga fas gem ne yalla rek mo jago jëf yi mindeef mënta ay mënta am xam xam mënta kawé kawé kawé ba mën jëf yoyu yoyu jëfu yalla la du jëfu nit du jëfu yonent du jëfu malaaka du jëfu waliyu du jëfu sahaba du jëfu nit ku baax jëfu yalla la yalla mo koy def yalla moy ki koy def mango fofu nga kennal ci yalla fasne ya sa xol kazalika salamin diko weyele sey cieur di ci yeungu ci ne yalla kenn la ci ay jëfam waye kazalika ci ay momelam li yalla mom mo ndax da ko bokk ak kenn univers bi yalla daf ko bokk ak kenn dedet gis nga sunu borom jalla wa ala mom moy kiko mom kon la yalla mom bokku ko kenn da nga wara fass xol gem ko gem gu wer ne li yalla mom bokko ko kenn ndegam yalla bokko ko kenn nak amul kenn ku ci meuna def intervention ci sa ciobare bop dedet bango dedet mais da ngay gis ñuy indil nit ñi ay qissa di len ko netali gis nga netali yoyu ñuy netali te amul preuve netali yoyu ñuy netali te amul firnde ay netali ñu sanni la rek genn goor ju bax netali won ne mané diw de dafa tok jibril ne jass ne nangam ak nangam ah diw de mom malakul maut da ñewon fat ben talibem bam faté talibem te taggo dafa daldi dabi malakul mauti dadi fel palat ga nga xamanteni fa la don tek ruya bes bobu ku deewon deki nga malakul mauti ku ko yoni yalla gis nga ko mu ñew di def ndigalu yalla ci dogalu yalla ñu ne am mindeef ñew dadi interposer ndax lan malakul mauti ñew na def ligeyam yalla yoni ko te neñ malakul mauti tagul wajoje gis nga ko ndax kamu doon jël ruham nenañ talibé wajoju la té dako warona taggu taggu ko nak waje ñew dabi malakul mauti légui tay qissa bobu ñu né ana wajoju tay ñun ñëp nañ leen laaj ana waji dabi won malakul mauti ba fil palatu ruye bes bobu ñu né ku déwon dék ñu né waji déna ah nenañ waji déna dé gis nga c'est-à-dire c'est des histoires à dormir debout légui yi ñi lañuy ñew nan la dañ la koy gëmlo nan la batine la ci bul weddi gëm rek ah bul weddi ya quoi où est le problème c'est parce que dañu xamni ñi woté wo julit xamuñu fañu wara tek sen tank alquran lim ñu indil xam nga lan la principe ban la moy qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sadiqin apportez vos preuves si vous êtes véridique qissa bob bu fekke deug la indi len preuve yenen qissa yiñ fi netali yeb nan jibril ne jass nanga yi nan damay fanane aras ne ko ban chambre ban chambre fanane kay wax deug yalla fañ ko xamé won moy nga am soxna fele ayefa dem fanane jifa dal sat qissa yi lañ jël duggal ko ci bop ni ñu o lé ñu jangal leen seen faratay jëm ne la kay tok gaño tok ñu ne la waaw tay de dañ lay jangal charti julli tay de dañ lay jangal charti la ilaha illa allah sumay wax jangale man lool la ci djublu te lool moy jangale mais jangale du ñew tok nan la ba jirbil ñewé jass ba jibril ñewé na jass ba kene ne lool lo ci jang ha d'abord li jitu moy qissa bobu ngay netali il faut ñu dem vérifier ko dañ ko bind ci alcorane dañ ko bind ci hadith ci ban archive lañ ko bind kan moko fekke après da ngay gis ay nit ñu lay théorie quoi pour nga accepter qissa yoyu quoi yo xamni c'est infondé c'est des contes et légendes yoyu dekk yeb ñoko am bo démé asiatique am nañ ay légendes bo démé européen am nañ ay légendes gaay seen histoire nit ñi ngeek ay légendes yu bari ay netali kessé la yo xamanteni ni amul ben preuve bu koy prouver gis nga kon li yalla mom sunu borom da ci wet wetal ko ci yow jambi de nga wax ji wetal ko ci yow jambi ala lahu al khalq wal amr xana du ak mbind yalla la ñeal yalla ko mom xana du mom mom mbir al amr mom mom mom diglé mom mom mom yonal ni nit ñi def leen ñu def bayyi leen ñu bayyi wattandiku leen ñu wattandiku ha mu leen ci fay yol di leen ci fay yiw ku mom lolu yalla kon gis nga domaine bobu dang ci wara kennal sa borom la ilaha illa allah da fay tektale lolu kadhalika kennal sa borom ci jaamu bi ng koy jaamu mbollem lu tudd jaamu yalla yagna len ko wax comme son nom l'indique nañu bayyi politique bi diina amul politique l'islam amul jëm di philosopher ak apolitique bu ma waxe politique nga xam ngeen sens bi mo ci djublu voilà jaamu yalla kuko mom de nga niko olof tudde wala yow de go olof wala yow nampo wolof jaamu yalla kon est ce que yonanta amna ci wall est ce que malaka amna ci wall est ce que sahaba amna ci wall est ce que wali yu amna ci wall kon lutax ngay dem ci bammelu ñooñu nak di len ñaan te ñaan nek jaamu yalla ñaan jaamu yalla la kenn du ñaan bammel kenn du ñaan kudé yalla la ñi ñaan wali yu kenn du ko ñaan yonent kenn du ko ñaan malaka kenn du ko ñaan nit ku bax kenn du ko ñaan jaamu yalla la waxuñu nak ñaan bi nga xamanteni dagan na digënté mbindef ak mbindef moy ma am soxla bëgg 100 francs né la may ma 100 francs waxuñu fofu ñaan bi nek jaamu yalla lañ wax ma ngok ñaan bobu kenn du ko defal mbindef gis nga ko boy wat xol leen suñu réew mi ni ñi waté ci kudul yalla japp né lolu diina la japp né lolu lu bax la japp né lolu day woné sa deggu té fekk bokalé la kon nga gis bo bëggé xam bokalé ni mu tassé ci réew mi rek jëlal ben misal muy wat ci kudul yalla jébalu ci kudul yalla momalé mindé fi kenen kudul yalla xolal xétu bokalé yi ni mu fi tassé ñaan ay bammel dem ci bammel seug fa di ram di ñaan bameli jël soufi di darngu di diw sa yaram jël soufi bameli di xoj di nan ha jël ci ay bactéries ay virus yu ken xamul quoi ak ay champignons yu ken xamul am ay problème biir yu metti ay wala problème allergie gis nga pourtant ni ñaan ko fi def sunu bajjen yek sunu tante yek sunu nijaay yek sunu wayjuri ñing koy def te yoy yeb ay xéeti bokalé la bokalé yalla la ñaanuk jaamu moy ñaan bi nek jaamu yalla comme son nom l'indique yalla rek lañ ko wara defal bammel ba kenn du ko ñaan bammel ba kay li la l'islam jangal xam nga moy lan moy nga ñaanal ka fa teud mais ñun contraire bi lañuy def kon gis nga kennal sa borom ci li nga xamanteni ni mom moy jaamu biñ ko wara jaamu waye kennal ko ci ay turam ak melokanam sun worom dafa ami tur ami melokan yu mu ratal ci alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam lolay duñ ko jël diko tuddé kenen wala diko melal kenen de ngeen fi ñu nan borom na am mu am hmm de ngeen ko bu ne na am mu am bu ne du am dootu fi am waaw kan mom mom lolu hmm kan mom mom lolu borom kun fayakun da ngay deg sax ñen ñi di wote wo ak ciirign tuddo wo sen tour ba pare tek ci kun nan diw señ diw nangam kun de ngeen ko fi kun fayakun kun moy ñoo ñi di wote wo ci ak ciirign nan dañuy ñaanalaté melni ñaanalaté fonction la quoi bo xamanteni ci bir islam amna poste bo xamni dang koy occuper moy poste bo xam bo fa toge yow da ngay ñaanalaté nit ñi di la indil xaaliss nga soxla xaaliss nit ñi ba paré tok di ñaanalaté pour nit ñi sen aajo fajo ha yow kay bu fekké né lool fonction la bo wara occuper kay mais waro jé demander xaaliss nak bu fekké aajo wo nga ho moy tu es dans le besoin kon kay na ngay ñaanalaté ñaanal sa bop. Mais c'est à dire problème bi moy ak reer ak bokale nim fi tassé motax nit ñi duñu yewu ci lolu tay da ngay gis ko xamanteni ni tay mën na démystifier yoyu non man yoyu gëwmako mais bës bu commencé liggéey am poste fa mu nekk di liggéey ñukoy xolé ben beut yi rek nga gis mu ne dem len outal ma ñaan wa alaykum salam nga gis mu commencé gëm lolu yi xaarama dem outi ñaan gis nga yi sama liggéey bi parce que ñi ni ngi may def ni ñi ngi may xolé ni ñi ngi may nangam ñi ngi may nangam ñi ngi len nangam wala mu fébaré fa gis nga gis mu commencé daldi dugg dételu tarxis jëm ci li nga xamni moy bokalé kon gis nga ñetti tomb yoyu kennal borom bi tabarak wa taala ci limu mom ci ay jëfëm moy ben kennal borom bi tabarak wa taala ci jaamu biñ ko wara jaamu kennal borom bi tabarak wa taala ci ay turum ak melokanam kon la ilaha illa allah li lay tektale kon yow mi wax la ilaha illa allah beug bi nga beug kaddu gi dafa wara andak nga beug li kaddu gi di tektale moy kennal borom bi tabarak wa taala kon ki beug la ilaha illa allah dafa wara beug tawhid ki beug la ilaha illa allah dafa wara beug tawhid ar-rububiyya ki beug la ilaha illa allah dafa wara beug tawhid al-uluhiyya ki beug la ilaha illa allah dafa wara beug tawhid al-asma wa sifat ki beug la ilaha illa allah dafa wara beug jaamu yalla mom dong wetal yalla kennal yalla mom dong daf ko wara beug mango mais soone beug nga la ilaha illa allah ba pare di bokale sa loxey yang ci tak ay lam yu ñuul tak ci ay fas ay boom ay khas ay xanc ndigli kazalika yang ko gal ay galaj ba da ngay am problème de respiration sa diaphragme bi sax bo deful ndank ha pression bi ngoy tek dina am ay contraction yo xamanteni ni ndax takku bu metti ndax geter bu metti ana bëgg la ilaha illa allah bi yani tak ay yax tak ay bejeen ñu jël ko ëw ko tak ay pétaw tak ay reen tak ay bant lu ne nga tak bat bi mbag mi tanki gis nga kon ana bëgg la ilaha illa allah mangok du yeen ñi jang nasaran yeen naan on ne peut pas vouloir une chose et son contraire ken meunta beugano mbir beugale contraire am la ilaha illa allah limuy tektale kon moy kenal yalla wetal yalla jamu yalla mom dong bagn ko bokale ak dara kon contraire am moy bokale su fekke beug nga la ilaha illa allah kon lutax ngay def bokale lutax ngay def ay bokale di ñaan ñi ñu sul ci bir bammel yi te ñuy wey faatu nga len di ñaan lolu bokale la ba pare ngeene beug nga la ilaha illa allah di wat ci kudul yalla jël ay pétawak ay bantak ay boumak ay xanc galoko di dem ci ndep yi kon gis nga ak tour yek xamb yek yoyu gis nga ko yoy yep ay xéeti bokalé la andut ak bëgg li nga xamni moy la ilaha illa allah kon bëgg kaddu gi d'abord kon bëgg kaddu gi moy la ilaha illa allah lan la impliquer dafa impliquer nga bëgg li kaddu gi lambo manam li and ak kaddu gi yep ci maana ba lamuy tektelak ponku yak charte yak yoyé ngok bu ko defé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.